अकाम हतत्वस्य इतराभ्याम उत्कृष्टत्वं फलितम आचष्टे। इतरे श्रोत्रियत्व अवृजिनत्व, ये तो बराबर समय, इसलिए ये उत्कृष्ट है अकाम हतत्व। निष्पन्नार्थ करते काम ये थी। कामेकक्षयतन्त्रैव यस्मात् पुंसःसुखोन्नतिः अकामः ततैवातः पूर्वाभ्यां साधनं परम्। यस्मात् पुंसः सुखोन्नति कामैकक्षयतन्त्रैव, अतः अकामहतता एव पूर्वाभ्यां परम साधनम्। पूर्वाभ्यां साधनाभ्यां उत्कृष्ट साधनम् अकामहतता, सुखोन्नति कामैकक्षयतन्त्र कामक्षयस्य सुखादिक। कथं साधारण श्रुतेरेष विभाग, तो काम होता तो अवृजन तो क्षत्रिय तो सब तो बराबर है, क्यों ये परम साधन कैसे हो गया विभाग कथम। तत्र साधनत्वम साधनत्वम समान स्यात् त्रयाणाम यह यद्यपि कामक्षय प्रकर्षोत्र हितकृष्टाह्लाद साधनम्। यह यद्यपि त्रयाणाम साधनत्वं समानं स्यात् कामक्षय प्रकर्ष, अत्र ही उत्कृष्ट आह्लाद साधनम्, उत्कृष्ट आनंद का सुख का साधन कामक्षय प्रकर्ष। यह इति आनंदाप्ति, आनंद प्राप्ति के लिए साधनत्वं समानते है, किंतु उत्कृष्ट है कामक्षय प्रकर्ष। अत्र इति अधिकृत पुरुष होती कामक्षय प्रकर्ष, अत्र अधिकारी पुरुष में अबाधित स्वानुभव प्राप्तो विभागो न साधारण श्रुत्या शक्यो भेत्तुम इति अर्थ। स्वानुभव से प्राप्त होता है विभाग, अबाधित विभाग, जितने काम क्षय हो इतने सुख अधिक है, इसलिए ये विभाग साधारण श्रुत्या भेत्तुम न शक्य। उत्तरार्थ स्वानुभवम अनुकूलितुम ही शब्द, क्योंकि कामक्षय प्रकर्ष हो ही उत्कृष्ट आह्लाद साधन, ये प्रसिद्ध है अपना अनुभव है। अथा कामहत शब्देन ब्रह्म ज्ञान विवक्षते श्रुत्रियावृजन शब्दाभ्याम कर्म तथा च काटना है। अकामहत तो शब्देन ब्रह्म ज्ञानम, श्रुत्रियावृजन शब्दाभ्याम कर्म तथा च विशेषणत्रयवतो अनत्य से आनंदाप्तिम वदंती श्रुति ज्ञान कर्म समुच विवक्षति। अकाम तत्व शब्द से ब्रह्म ज्ञान और कर्म हो गया श्रुत्रिय अवृजन शब्द से, तो ये तीन विशेषण देने वाली श्रुति क्या कहेगी। अतिशय आनंद प्राप्ति की का साधन ज्ञान कर्म समुच विवक्षित नित्या समुचय समुच्चय विवक्षयात्र समुच्चय विवक्षात्र न मनागपि योज्यते कर्तृत्वादि समुच्छेदि ज्ञानसेहाश्रितत्वतः। यह कर्तृत्वादि समुच्छेदि ज्ञानस्य आश्रितत्वात् आश्रितत्वतः समुच्चय मनागपि समुच्चय विवक्षात्र न उच्यते। समुच्चय विवक्षा स्वल्प भी नहीं है, यहाँ तो ये ज्ञान आश्रित है, कर्तृत्वादि समुच्छेदि ज्ञान का आश्रय है, कर्तृत्व है, समुच्चय यदि ज्ञान हो तो उसके साथ कर्म हो नहीं सकता है, समुच्चय कैसे हो गया। अत्र इति वाक्यम ज्ञान कर्मणि मुक्तिर्वाक्त, अत्र इति वाक्यम ज्ञान कर्मणि मुक्तिर्वा उक्ता। हाँ नहीं पूरा विषय कहता है क्यों, पूरा काम समाप्त हो, काम हो तो कर्ण से शब्द से अर्थ आ जाता है, अकाम होता तो शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, कामना नहीं है ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये कर्म है तो दोनों में ये कहता है, किंतु ये अकाम होता तो तारतम्य है। अत्र इति वाक्यम ज्ञान कर्मणि मुक्तिरिवा, अत्र समुच्चय विवक्षा, अत्र ज्ञान कर्मणो अथा श्री वाक्य अथा मुक्तो मना के न युच्यते, अयुतत हेतु कर्तृत्वादि समुच्चयदि ज्ञान से आश्रितत्वात्, यह खलु अंतिमे पर्याये यथोत ज्ञान से अकामहत शब्द निष्ठत्वात्, अंतिम पर्याय में अकाम शब्द से ब्रह्म ज्ञान है, न मुख्य समुच्चय विवक्ष, मुख्य में समुच्चय न विवक्षित न, केन पुनः न्यायेन समुच्चय निरस्यते तत्र, और क्या युक्ति है समुच्चय निवृत्त्यर्थ न्यायश्चापि पुरोधितः, नातः समुच्चये आशयः कर्तव्यासूक्ष्मदर्शिभिः, समुच्चय निवृत्त्यर्थं पुरा न्यायश्चापि उदितः, अतः समुच्चय आशा यह सूक्ष्मदर्शी न कर्तव्या, पहले कहा है न्याय परस्पर विरोधी है, कर्म ज्ञान अहम अकर्ता और कर्म अहम कर्ता, इस प्रकार परस्पर संबंध ग्रंथ में कहा है, पूरा संबंध ग्रंथादु पहले कहा है फलितमा, अतः न समुच्चय यह आशा कर्तव्य, मान युक्ति विरोध अतः सदा था, अतः कहता प्रमाण युक्ति विरोध होने से समुच्चय की आशा न कर्तव्य, यह इति मुक्ते रुक्ति मुक्त हो, किंच अकामहत शब्दित ज्ञान से परम सुखोपायत्वाद इतर तद अभावात न समुच्चय, अकामहत शब्दित ज्ञान जो अंतिम पर्याय में कहेंगे वो परम सुख का साधना, और दोनों इतर श्रोत्रिय अभिजिन तो तद अभाव तो परम सुख साधन नहीं, न समुच्चय साधनत्व, साधनत्व यतस्तुल्यम श्रोत्रियावृजिनत्वयो हो अवरेश विभोगेशु न चोत्तम सुखं ततः, श्रोत्रियावृजिनत्वयो हो यत साधनत्वम अवरेश्व विभोगेश तुल्यम न च उत्तम सुख न तथा उत्तम सुखम, उत्तम सुख तो नहीं उसे बेहतर है, अर्वाचीन सुख साधनत्वाविशेषाद अकामहत्व से भी श्रोत्रियत्वादिवत न मुक्ति हेतुता, जो पहले जो सुखाधन साधन वो श्रोत्रियत्व अभिजिनत्व अकामहत्व भी पहले तो है, तो बराबर अकामहत्व तो भी श्रोत्रियत्वादिवत, जैसे श्रोत्रियत्व अभिजिनता मुक्ति का हेतु नहीं, अकामहतत अभिमुक्ति हेतु न, इतिहास क्या अकामहतते वात्र तारतम्यात्मकत्वतः भेदात्तुत्तम सौख्यस्य साधनंचोत्तमा भवेत्, अत्र अकामहतत्वैव तारतम्यात्मकत्वतः भेदात् उत्तम सौख्यस्य साधनम् उत्तमा च भवेत्, अकामहतता उत्तमा और साधन भी उत्तम सौख्यस्य साधनम् अका, ये प्रतीक में कुछ अकामेति चाहिए ना, अहे मौके पूरे कब हे अकामेति है। प्रकृत साधनेशु अकाम तत्वस्य उत्कर्ष अपकर्ष संभवादेश उत्कर्ष अपकर्ष संभवे अपकृष्टम तत्कदाचित का अर्वाचन सुख हेतु हेतु जो कदाचित का अर्वाचन सुख हेतु पहले अपकृष्ट है। उत्कृष्टम ज्ञान अव्यतिरितम ज्ञान से भिन्न मुख्य उपाय तन्न समुचयान मुक्ति रित्यर्थ ज्ञाना व्यतिरितम उत्कृष्टम ज्ञाना व्यतिरितम अतिरिक्त मोक्ष नहीं ज्ञान व्यतिरित मुख्य एक पद है एक पद है हाँ ज्ञान व्यतिरित जो मोक्ष मोक्ष का उपाय उत्कृष्ट है ज्ञान व्यतिरित अव्यतिरित मोक्ष उत्कृष्ट हेतु हेतु अर्वाचन सुख अर्वाचन सुख हेतु उत्कृष्टम अकाम हतत्वम उत्कृष्टम उत्कृष्टम अकाम हतत्वम ज्ञाना व्यतिरित मोक्ष उपाय हो। अकाम हतत्व का है प्रकृष्ट साधनेशु अकाम हतत्व से उत्कर्ष अपकर्ष संभवात अपकृष्टम तत् तत् का था अकाम हतत्व वहाँ भी उत्कृष्टम अकाम हतत्व न अजान देवेभ्यो अर्वाक्तन भोग हेतुत्वम श्रोत्रियवादिकाम तत्व अस्ति आजानदेवेभ्य अर्वाक आजानदेव के पहले अर्वाक तन भोग हेतु तम क्या बनाया एक पद ने में एक काट करके आजानदेवेभ्यो अर्वाक तन भोग हेतु तम पूर्वतन जय भोग हेतु तम न श्रोत्रियवादि अकाम हतत्वत है वहाँ अकाम हतत्वत श्रोत्रियवादि वहाँ है ही नहीं पहले अजानदेव के पहले अकाम हतत्व नहीं श्रोत्रियत्व भी नहीं इसलिए भोग हेतु नहीं है। श्रवणा श्रवण हो साम्यात तो अकाम हतत्व भी श्रवण नहीं जैसे श्रोत्रियत्व विजिनत्व इति आशंक्य तस्य तद हेतुत्व विवक्षितम इति एतन मानत्व दर्शयति तस्य भोग हेतुत्व तस्य श्रोत्रियत्व श्रोत्रियत्वादि श्रोत्रियत्वादि अर्वाक्तन भोग हेतुत्वं विवक्षितं शिवा श्रोत्रियत्व अवृजन तो शब्द से नहीं कहा श्रोत्रिय श्रोत्रिय से अवृजन से आगे आरंभ हुआ ज्ञानी के लिए श्रोत्रिय से अवृजन से उस वहाँ युवा सा स्वाति व्यक्ति कहा है युवा साधु वेत्येवम् तैत्तिरीयश्रुतिरणात् अधरेषु विवाक्येषु श्रुत्रियादि विवक्षितम् तैत्तिरीयश्रुतिरणात् युवा सा साधु युवा इत्येवम् इस प्रकार अधरेषु अपि वाक्येषु श्रोत्रियादि विवक्षितम् श्रोत्रित्व अवर्जिनत्वम् युवा साधु युवा इति अवर्जिनत्वम् साधु कौन से पाप रहित अध्यायक इति श्रोत्रियत्वम् इति उभयम् पूर्वभूमिषु अपि युवा सात् साधु युवा अध्यायक इत्यत्र उक्तम् अतो येषु पर्यायेषु तन्न श्रुतम् तथापि द्रष्टव्यम् श्रोत्रियत्व स एक प्रजापति लोक आनंद स एक ब्रह्मलोक आनंद इतनेत्म्यम एक ही प्रजापति लोक आनंद ब्रह्मलोक आनंद इतिहासंख्या विराट प्रजापति यश त्रैलोक्यात्मक देहभृत हिरण्यगर्भ ब्रह्मात्र तथा ब्रह्मगिरोच्यते प्रजापति विराट के यहाँ प्रजापति से विराट लेना त्रैलोक्यात्मक हेतु हेतु देहवृत्त त्रैलोक देह धारण करने में स्थूल अभिमानी ब्रह्म अत्र हिरण्य गर्भ तथा ब्रह्म ब्रह्म गिरा तथा उचित ब्रह्म से हिरण्य गर्भ तो इसलिए प्रजापति आनंद ब्रह्म आनंद भेद अथेश इत्यादि वाक्यम आदत्ते अथेश परमानंद अथेश ने आगे अथेशव परमानंद एष ब्रह्मलोक सम्राट इति उपवासी याज्ञवल्क्य इसमें इसके व्याख्यान अतः परम अतः परमानंदत्वाद् गणितं विनिवर्तते यतेवमतः प्राह थेष एवेति नः श्रुतिः अतः परम अनंतत्वात् गणितं विनिवर्तते गणितं विनिवर्तते अनंतत्वात् यतेवम् अतः एषेति श्रुति न प्राह अतः एष इति अतः एष परमानंद का आगे अनंत है उनसे और आगे गणित नहीं है चाहिए नहीं ज्ञान शब्द से तो जो उपासना ज्ञान लेके तो समझ जाए तो माना उपासना नहीं है ज्ञान है तो उसमें तारतम्य है ही नहीं ज्ञान में तारतम्य नहीं है मुख्य ज्ञान में या अकाम तत्व में पूरा पूरा पर्याय में अकाम तत्व ज्ञान रूप नहीं अंतिम पर्याय में जो ब्रह्मलोक में भी अकाम तत्व है वो ज्ञान के समान है और सब में नहीं और सब ज्ञान नहीं केवल पूर्व भूमि में अकाम तत्व पूर्व भूमि में ज्ञान कहाँ आया हाँ आनंद हाँ वो मतलब हाँ विषय के अंतर रहता ब्रह्मलोक आनंद तो सब वो मुख्य आनंद नहीं अतपर आत्मसुखे गणना युगात तदेव अनतिशय आत्मसुख में गणना ही हुआ अति अनतिशय हुआ कथम इदम प्रमीयते तत्र अज्ञान प्रति प्रमाण महा प्रमीयते कथम केन प्रमाण निश्चयते तो अज्ञान के प्रति प्रमाण कहते अनेन अनेन अतिशयवता यस्मद् गोचर वर्तिना अपास्तातिशयानन्दं सुखे नेहानुमीयते अनेन अतिशयवता अस्मत् गोचरवर्तिना सुखेन अपास्तातिशयानन्दं यह अनुमीयते सुख न पहले जो अनेन सुखेन अतिशयव अस्मात् गोचरवर्तिना अतिशयवता अनेन सुखेन अपास्तातिशयानन्दं अनुमीयते उसका अनुमान करते अनंत आनंद का ये अपने अस्मात् गोचर सुखों के द्वारा कैसे अनुमान जैसे कोई परिमाण है कहीं ना कहीं विश्राम करेंगे महातत्व ऐसे हाँ इस प्रकार देते हैं इसमें अनेन सुखे न सातिशय निरतिशयन व्याप्ति भक्त ही शब्द सातिशय तो कोई निरतिशय होना चाहिए आत्मतत्व में शेष आत्मतत्व अतिशय आनंदम आत्मतत्व यह इति अनुमान भूमि रुता अनुमान भूमि सुखेन हाँ सुखेन ही अनुमेत हाँ आगे कथम अनुमान तत्र व्याप्ति में ध्वस्तातिशय निष्ठत्वान् लोके सातिशयात्मनः यतो तोतिशयवता गम्यते अनतिशयं सुखम्। यतः सातिशयात्मनः ध्वस्तातिशयनिष्ठ लोके ध्वस्तातिशयनिष्ठत्वात् अतो अतिशयवता अनतिशयं सुखम गम्यते। सातिशयात्मनः जो सातिशय ध्वस्तातिशयनिष्ठत्वात्, सातिशयात्म के तो कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति निष्ठा होगी जो ध्वस्तातिशय निरतिशय में लोके में देखा गया। यतः भवति अतो अतिशयवता सुखेन अनतिशय सुखम गम्यते, कोई अनतिशय होगा कहते हैं। ध्वस्ता व्याप्ति सिद्धिरिति शेष लोके सातिशयात्मन ध्वस्तातिशय निष्ठत्वात् व्याप्ति सिद्धि ताम अनुद्य अनुमान महायत ऐसे व्याप्ति सिद्ध अतो अनुमान सुखोत्कर्ष तारतम्यम क्वचित विश्रांतम तरतम भावत्वात् परिमाण तारतम्यवत्। परिमाण तारतम्य तरतम तारतम्य है तरतम भावे क्वचित विश्रांत होता है परम तो परिमाण तो सुखोत्कृष्ट तारतम्य भी कहने का ही होगा जिसके आगे बढ़कर नहीं होगा। हिरण्य गर्भानंदे तारतम्य विश्रांत अर्थांतरत्वम तो हिरण्य गर्भार आनंद में तारतम्य की विश्रांति हो जाएगी तो और अन्य कोई करना तो उस अतिरिक्त सिद्ध करना अर्थांतरत्वम आशंक्य यत्र यत्रितानि समस्तानि निष्ठां यान्ति परात्मनि परमोत्साह आनन्दः सर्वानन्दातिलङ्घनात्। एतानि समस्तानि यत्र निष्ठाम्यान्ति एतानि यत्र परमात्मा परात्मनि निष्ठाम्यान्ति यत्र परात्मनि एतानि समस्तानि निष्ठाम्यान्ति असो यः परमानन्द सर्वानन्दातिलङ्घनात् सर्वानन्द के अतिलङ्घनात् वही परमानन्दे परमात्मा नहीं। एतानि इति लौकिक सुखोक्ति जितने लौकिक सुख सब ये एतानि निष्ठाम्यान्ति यति प्रकृत आनंद भेद प्रकृत आनंद में सब अज्ञान प्रति अनुमान मुक्त्वा असित बोलते अथ हैं अथा अनुमानात् परानंदे परमात्मनि सिद्ध्यते अपि प्रत्यात्मा कथम परमानंदी भवितुम् उत्सहति तत्र अनुमानात परानंदे परमात्मन सिद्ध्यति भी अनुमान से परमात्मा परानंद सिद्ध हो गया किंतु प्रत्यगात्मा कथम परानंदी भाई तुम साथ ये कैसे परानंद परानंद वाला होगा परानंदी भाई तुम नंदी तो क्योंकि प्रत्यगात्मा परानंदी स्वयं परानंद तो नहीं परानंद को प्राप्त करेगा परानंद वाला कैसे होगा तत्र ये सोचे ये स्वस्येति प्रतिज्ञात आनंद सोनुमानत निष्ठां प्रति जिगमित उत्तरो उत्तर वृद्धित। एषो अस्य इति आनन्दः प्रतिज्ञातः श्रुति में एषो अस्य परमानन्द एषो अस्य कहकर प्रत्यक्ष प्रतिज्ञात आनंद सो अनुमानतः प्रतिचि निष्ठां गमित उत्तरोत्तर वृद्धित वही प्रत्यात्मा में उसका अनुमान से सिद्ध हुआ। अज्ञान प्रति अनुमान मुक्त्वा आत्मज्ञान प्रति अज्ञानी के प्रति कहते अभिज्ञात यदि अभिज्ञात परानंदान प्रत्येषानमितिर्मता साक्षात ज्ञातात्मतत्व नाम प्रत्यक्षतममेव तत् अभिज्ञात परानंदान प्रति ऐसा अनुमितिर्मता साक्षात ज्ञाता तत्व ज्ञाता तत्वानाम तत् प्रत्यक्षमेव परानंद प्रत्यक्षतम प्रत्यक्षतममेव सौ प्रत्यक्ष से बढ़कर प्रत्यक्षतम उक्तम ही स एष परमानंद वितृष्ण श्रोत्रिय प्रत्यक्ष अधिगत वितृष्ण श्रोत्रिय प्रत्यक्ष अधिगत आत्मानंदस्य परमत्वं साधयति अकाम अकाम हतगी गम्य आनंद प्रत्येगात्मनि यः स एव यतोक्तेभ्यः परमः स्यादनन्ततः यह आनंद अकाम हतधिगम्य प्रत्येगात्मन आनंद यह अकाम हतधिगम्य प्रत्येगात्मन आनंद सयस परम स्याद यथोतेव्य अनंत तो अनंत वंशी यथोतेव्य आनंद ही परमानंद है तस्य परमत्ते प्रमाणम अवतारिति तथा च भगवान व्यास सर्ववेदार्थतत्त्ववित् स्वयं प्राहेमिव प्राहेममेवार्थं कामानर्थजिहासया तथा च सर्ववेदार्थ तत्त्ववित् भगवान व्यास स्वयं इममेवार्थम कामानर्थ जिहासया प्राह इसको ही व्यास जी ने कहा काम रूप अनर्थ का त्याग की इच्छा से अकाम तत्व कृत सुख कृतम उत्तम सुखमिति वदतो अभिप्राय माह इममेवार्थम का यही अर्थ का क्या है अकाम तत्व कृत उत्तम सुख है ये क्यों कहा व्यास जी ने अनर्थ काम ज्यासया तदे उदाहरति व्यास वाक्य यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाक्षय सुखस्यैते नार्हत षोडशीं कलाम यच्च लोके काम सुखम यच्च दिव्य महत् सुखम दिव्य भव दिव्यम ब्रह्मलोकत सुख एते तृष्णाक्षय सुखस्य षोडशीं कलाम न अर्थ सोलह ऐसा के लिए पर्याप्त नहीं है तृष्णाक्षय सुख का तद्यमे वाक्यांतर और दूसरा भी यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते निवर्तनादि सर्वतो नवेत्ति दुःखमण्वपि यतो यतो निवर्तते ततत विमुक्त मुक्त हो जाता है सर्वतः निवर्तनादि दुःखम अनुपि नवेत्ति ऐसे इत्यादि वाक्य से तात्पर्य महा ये अनुशासन में ऐसा ऐसा ब्रह्मलोक सम्राट इति उवाच्य सलिलादि सलिलादि गिरायोर्थ प्रत्यज्ञायी पुराखिल ब्रह्मलोकांत वाक्येन तस्य स्यादुपसंहृति। यो पूरा अखिल अर्थ सलिलादिगिरा प्रत्यज्ञाई तस्य ब्रह्मलोकांत वाक्येन उपसंहृति स्याद। जो सलिला कह करके एक अद्वैत कह करके पूरा अखिल अर्थ प्रतिज्ञा हुई वो ब्रह्मलोकांत वाक्येन उसका उपसंहार। ब्रह्मलोकांत वाक्येन क्या था? ब्रह्मलोक पदम अंते मध्य यस्य अस्तित्वेन ब्रह्मलोक पदम अंत यस्य ब्रह्मलोकांत अंत का था मध्य क्या ये ब्रह्मलोक के आगे वाक्य है। ब्रह्मलोक पदम अंत यस्य अंत का था मध्य यस्य अस्तित्वेन इति आवत क्योंकि पूरा वाक्य लेना है। सलिलो एक वो दृष्टायित उपक्रम्य मात्राम उपजीवन्ति तन्तेन आनंद से मात्रा में उपजीवंती पूरा को लेना है। कार्य कारण निर्मित हो अनति से आनंदो यह प्रत्येगात्मा परिपुनः परिज्ञात सपुन सय मनुष्याणाम युवा सदी आरभ्य अथ सव अंतन प्रतिपादित तस् इदानीम एष इत्यादि वाक्यन उपसंहार कृत पूरा सोहम इत्यादि अर्थमा सोहम सहस्रदा में फिर आगे मल कर दे अतर्धम प्रश्न प्रश्नार्थे अस्मिन् समाप्ते पुरवत्तं मुनिम् नृपः अन्वयुङ्क्तात् ऊर्ध्वं त्वं मुक्तये ब्रूहि यत् परम्। अस्मिन् प्रश्नार्थे समाप्ते भी नृपः पुरवत्तां मुनिम् अन्वयुक्त अतोर्ध्वं त्वं विमुक्तये यत् परं भूयि अतोर्ध्वं विमुक्तये भूयि आगे फिर मुख्य के लिए कही यत् परं। राज्ञो जनकस्य मुक्तिफल समय ज्ञानाय प्रश्न प्रभुत राज्ञो जनकस्य प्रश्न राजा का प्रश्न जनक राजा जनक का प्रश्न मुक्ति फल समय ज्ञान के लिए प्रश्न आरंभ हुआ तस्यार्थे सम्यक ज्ञान है तो प्रश्नार्थ तो निश्चित हो गया। यथोतरित्या निर्धारित भी निश्चित होने पर तो निर्धारणार्थ प्राग पहले जैसे पूछता तो दो में मोक्ष आयो इसी प्रकार पहले जैसे पूछता था अभी राजा मुनिम तद मुक्त परम साधनम जो मुक्ति के लिए परम साधन हमको वह कही तदस्माद ऊर्धम अयम बुरी इसके आगे कही यदि विद्या निष्क्रय अर्पण पूर्वकम पप्रच विद्या निष्क्रय अर्पण विद्या निष्क्रय पहले अर्पण करके फिर आगे पूछता। हाँ सोहम भगवते सहस्रदामी अतर्धम एवं क्या बुरी थी पप्रच अत्र हे अत्र इत्यादि अर्थमा अत्र अत्र है आज्ञावल्क विवयांचकर ये अत्र है विवयांचकर मेधावी राजा सर्वे माने विमा उधर उसी दी थी याज्ञावल्क्यों पर याज्ञावल्क्यों पर आज्ञ एवं पृष्ठ सन् पूर्ववत्तदा अविभेदन्यतो हेतुर् नत्वं सामर्थ्य कारणा नत्व नत्व सामर्थ्य राज्ञा एवं पृष्ठ सन् याज्ञवल्क्योपि राज्ञा एवं पूर्ववत् पृष्ठ सन् तदा याज्ञवल्क्योपि अभिभेद अन्यत हेतु न तो सामर्थ्य कारणात् राजा याज्ञवल्क्य डर गई असामर्थ्य कारण आते ना, किंतु अन्य कारण से वक्तृत्व सामर्थ्याद उत्तरा ज्ञानाद वा मुनिर्भयम इत निर्देश अन्यत हेतु एक वक्तृत्व असामर्थ्य के अज्ञान उत्तर से अज्ञान उत्तर का ज्ञान होने पर भूल नहीं पाए तो वक्तृत्व असामर्थ्य इसके कारण भय हो सकता है तो अन्यत असामर्थ्यम अज्ञानम वा न तस्य भय हेतु इत्यत्र हेतु मा इसमें कैसे गमक नहीं बोलने के सामर्थ्य है बोल नहीं पाता है कभी मालूम होने पर भी समझे नहीं जाने आगे नहीं बता पाते व्याकरण कुछ कुछ बता दे फिर आगे पूछा तो नहीं बता पाया मालूम है तो नहीं बता पाया अज्ञान मतलब ज्ञान है वो नहीं अज्ञान होने पर भी नहीं बता पाए जानते हैं इसे कभी होता है स्वयं समझते हैं किंतु बता नहीं पाते हैं। हाँ अभी नहीं हाँ वो तो कोई विषय होता है किसी विषय को बता दिया आगे विषय नहीं बता पाया कठिन है नहीं अवाच्य बात तो अलग है उसका नहीं सामान्य ये तो प्रश्न करने के लिए इतने नहीं सामान्य ज्ञान होने पर भी उसको बता नहीं पाते ऐसे होता है बहुत कोई कोई समझते हैं कि तो बता नहीं पाते ऐसे कोई कोई पढ़ाने में कोई कोई बादशाह पढ़ाते कोई कोई जानने पर भी बता नहीं पाते पढ़ाने पर कोई प्रतिपादन नहीं कर पाते ऐसे होता है तो को किस विषय में प्रतिपादन कहें किस विषय में गहन विषय में नहीं बताओ तो और अभाष्य थे तो अलग है असामर्थ्यम अज्ञानवान तस्वीर तो सर्वज्ञत्वाद सर्वज्ञत्वान मुनेर ना अभूत प्रश्नार्था ज्ञान तो भयम् कारणत्वन्य देवातो यत श्रुतिरभासत मुनेर प्रश्नार्थ अज्ञानतो भयम् नाभूत सर्वज्ञत्वात् कारण तो अन्य देव अतः कारण तो अन्य देव ये तो श्रुति भाषा श्रुति कहती कारण और असामर्थ्य क्या भी नहीं क्योंकि आगे उत्तर दिया असामर्थ्य तो आगे उत्तर नहीं दे पाते आगे उत्तर दिया तो असामर्थ्य तो नहीं आगे उत्तर से निश्चित तो होता है ब्रह्मीभूतश्च याज्ञवल्क्य सर्वज्ञ सर्वसतीश्च न तस्य प्रश्नोत्तरी भूतार्थ अज्ञान अज्ञानात् तदुत्तर सामर्थ्याद वा सर्वज्ञ सर्वसत्य हो गया ज्ञान है और सामर्थ्य भय न संभवती किं तरी तस्य तत्कारण हितपेक्षया अन्य हेतु अन्य उत्तम व्यक्ति कर्तुं मेधावी इत्यादि उत्थापते मेधावी राजा कारण तो तद व्याकर्तुं भूमिकां करोति अविवक्षु अविवक्षुमयं राजा काम प्रश्न बलाश्रयात किं ज्योतिरित्येव मा किं ज्योतिरित्येव मा किं ज्योतिरित्येव मादि किं ज्योतिरित्येव मादि म प्राक्षिन्मां पुनः पुनः काम प्रश्न बलात् राजा अयम राजा अभिवक्षुम याज्ञवल्क्यम किंज्योतिरित्येव मादि पुनः पुनः माम अप्राक्षित बार बार मुझे पूछता है पूछा अप्राक्षित हाँ पूछा नवे ननु दुराग्रह ग्रस्तो राजा पृछत त्वया तो प्रत्युत्तर न देव नहीं पथि कृष्ण कृतम मौन व्रतम अकस्माद हातव्यम आगे सोच कर आए थे ना कि न किंच बदिश समय ने तथा अप्रत्याख्य हुई अप्रत्याख्य हुई अर्थश्च सत्यस्य अवश्य रक्षणात् स्वयं ज्योतिष्ठ निर्णीत कृता तो नवशेषत सत्यस्य अवश्य रक्षणार अर्थस्य अप्रत्याख्येय संयज्योतिष्ठ निर्णीति कृता अतो अनवशेषता संयज्योतिष्ठ का निर्णय तो हो गया ही शब्दार्थ में विविचते थे अप्रत्यक्षेय ही अप्रत्यक्ष ही अर्थ ही शब्दार्थ में विषय थी सत्यस्य अवश्य रक्षणार तरी पृष्ठम बुभुत्सितम निश्चेषम विषदि क्रियताम पूछा तो फिर बताओ गया स्वयं ज्योतिष निर्णय हो गया प्रागुत हेतु परामर्श अतः सदात अत के स्वयं ज्योतिष निर्णीति कृता अतो अनवश्यत हाँ वही यही हेतु स्वयं ज्योतिष निर्णय तो हो जाने से अनवश्यसात जो अनवशेषाद संयज्योतिष्ठ निर्णीति कृता अतो अनवशेषा और क्या हेतु है तम तरी प्रागुत हेतु परामर्श अत सदात अत स्वयं निर्णीति कृता अतो अतो अनवशेषत अनवशेष संयज्योतिष एक नहीं पहला कौन सा है तो पहले तो उसके लिए कोई अतः अनवशेषात प्रागुत हेतु सत्य से अवश्य रक्षणात अतो अनवशेष अतः अतः अस्मात अनवशेषत इसे अनवशेषण से इक्यानवे तरी कृत निर्णय से ते कुतो वयं पूछितम निर्णय हुआ है संयज्योतिष निर्णीति कृता अनवशेषात अनवशेषत अनवशेष वही हेतु है प्रायुक्त हेतु परामर्श अतः संयम हाँ अन्य अन्य तो भय के कारण अभिभेद हेतु हेतु न तो असामर्थ्य वह हेतु तो है अभि हाँ हेतु तो आगे है आगे कहेंगे अतोर्ध में गिरा निर्णति हेतु तो आगे स्पष्ट करते हैं प्रागुत हेतु प्राग हाँ वही हेतु हो सकता है जो अन्य तो हेतु कहा था उसी हेतु से ही भय हुआ तो भय के का अन्वय करना पड़ेगा संयुक्त निर्णति करता अतः अनवशेषत अनवशेषत अनवशेषत तो पूर्व के साथ नहीं हो जाएगा अनवशेषत स्वयं ज्योतिष्ठ निर्णीति कृता अतः अतः अभिभेद उसके साथ संबंध अतः अभिभेद अन्यत हेतु अन्य हेतु से वह किया वो कौन हेतु आगे कहेंगे तरी कृत निर्णय से ते कुतो भयम उपस्थितम तो भय का कारण क्या है निर्णय तो हो गया है तथा निर्णित भी वही है प्रागुत हेतु पहले जो हेतु दिया है तो अभिभेद हेतु पहले जो अनवशेषत अनवशेषत संयज्योतिष्ठ निर्णित अनवशेषेण संयज्योतिष्ठ निर्णित हो गया निर्णित ही कृता अतः जो अभिभेद था पूर्वत हेतु अभिभेद अन्य हेतु से भय किया उसका ही कहा अतः पूर्वत हेतु बताने के लिए अतः दिया अतः अभिभेद के साथ संबंध होगा क्योंकि पूर्व हेतु का यदि परामर्श करेंगे अतः से तो फिर किसका अन्वय करेंगे अतः अतः अभिभेद इसलिए भय के अन्य हेतु के कारण आगे कहेंगे कृतरी कृत निर्णय से ते कुतो भय फिर अन्य हेतु तो क्या हेतु किसके कारण भय हुआ भय का कारण क्या है क्योंकि भय क्या अन्य हेतु से भय क्या तो अन्य हेतु क्या है निर्णित निर्णिते प्रथमा राजा पुनः पुनरपृच्छत अत ऊर्ध्वमिति गिरा निर्णद्येव मां नृपः निर्णीते भी अतः माम पुनः पुनः राजा अपृछत अत ऊर्धम विमक्षा बृहति गिरा माम नृप निरुद्ध रुकता है आगे बोलो आगे बोलो छोड़ता नहीं सब ज्ञान ले लेगा अतः शब्द अत शब्द पर्याय निरुद्धि अस्मात् पूर्व संबंध अतः निरुद्धि अत ऊर्धम विमक्षा इति अर्थ शब्द अर्थ शब्द कहाँ अच्छा निन्नीति पे अथ निन्नीते भी राजा पुनः पुनः अपृछत अथ का अर्थ अतः अतः निर्णय मान रूप इसे पुनः पुनः अत ऊर्धमित गिरा अपृछत निन्नीते भी माम राजा पुनः पुनः अत ऊर्धमित गिरा अपृछत अतः अथ का अर्थ अतः माम निरुणध्येव नृप इतने मुझे रुकता है क्योंकि निरुणध्य अस्मात् पूर्व संबंध है अतः निरुणधि इसे रुकता है। तरे यहाँ रे पर कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है रे पर इकार है ना नहीं इकार है इकार है रेप छोटा है हाँ नन राजा गुरुम निबंधन अभिवेकी न विद्यापात्रम गुरु कैसे निरुंधन रुकता है अभिवेकी विद्यापात्र नहीं त्या काम प्रश्नांकुशे नहीं व माम स्वीकृत्य मद्गतम समाधिसति निःशेषं ज्ञानो राजाति पंडितः काम प्रश्न कुशनैव मां वशीकृत्य मद्गतम निःशेष ज्ञानम अति पंडित राजा समाधिष्यति मद्गत दहले मद्गतम निश्चय ज्ञानम अति पंडित राजा समाधिष्यति समाधातम इच्छति सर्वस्वापहार प्रसंगो भय हेतु ऋतु प्रसंग ही है भय हेतु इत्येष भय हेतु स्याद याज्ञवल्क्यस्य नान्यतः भय हेतु रविद्यायाः सर्वज्ञत्वाद संभवात् इति याज्ञवल्क्यस्य एष भय हेतु स्यात् अन्यतः भय हेतु न अन्यतः अविद्या भय हेतु न सर्वज्ञत्वाद् असंभवात् नान्यते भय हेतु इत्यत्र हेतु भय हेतु सर्वज्ञ असंभवात् अविद्या भय हेतु न विद्या योग्यो ही राजा मुनिगतम ज्ञानम आदिष्यते राजा विद्या को ज्ञान लेना चाहते तथा च तस्मै तदातुम किमिति गुरुर्विभेति देने के लिए नए परस्मै दत्तम तद आत्मनि हृसति इति आशंका असकृत इति असकृत निर्णयकारी पृष्ठे वस्तुन शेषतः अरसिन्मां तथाप्येष सर्वस्वादित्या नृपः पृष्ठे वस्तुनि अशेषत निर्णय असकृतकारी तथापि एष माम अरोषित ऐसा नृप माम अरोषित सर्वस्वादिशय सबको लेने के लिए रुका है तस्य श्रुत्युक्तम मेधावितम साधयति मेधावी कैसे मेधावी पंडितो तो वयम ब्रह्म स्वादान कारणात नभिभेति यतस्तस्माद् भेतव्यं जनकाद् भृशम्। अतोयम् ब्रह्म स्वादन कारणात् मेधावी पंडितो यथा न विभेति तस्मात् जनकात् भृशम् भेतव्यम्। याज्ञवल्क्य को भय तो करना चाहिए, जनकात् भेतव्यम् वो भय नहीं करता है ब्रह्म स्वादन कारणात्। अतः शब्दार्थम स्फुटेति ब्रह्म स्वादन, ब्रह्म स्वादन कारणात्। अतः अतः शब्द कह रहा है अतः ठीक ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य स्वयं ज्ञानम तस्य आदानात्। ब्राह्मण का जो अपना ज्ञान वो ले लेते हैं। मोक्ष फलकम ज्ञानम मोक्ष मोक्ष फलकम ज्ञानम पालयितुम इच्छता जनकाद भयम कर्तव्यमिति फलितमाह। ज्ञान को रखने के लिए जनक से भय करना चाहिए। तस्माद तस्माद भेतव्यम जनकाद भृशम्। योग्येपि पात्रे मुक्तिफलम ज्ञानम सहसानुपदिष्टव्यम इति वाक्यार्थ। ये भय पात्र योग्य होने पर भी सहसा मुख्य फल ज्ञानम न उपदिष्टव्यम इसे भय। ओ यहाँ चौंतीस पूरा यहाँ ये पूरा हुआ और यहाँ से शुरू होगा जो 11 से 23 पृष्ठ में आया था सवा वो यहाँ आएगा मंत्र 11 से 23 में सब मंत्र है। थोड़ा आगे पीछे है हाँ जो सवा है सतस्मिन सप्रांतरत्वादि वाक्य है पहले आया था 11 से 23 में वो मंत्र यहाँ आएगा। यहाँ 34 96 के बाद 34 पूरा हुआ आगे 35 आगे जाएगा 35 आगे जाएगा 11 से 30 में। ओ